Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hicr suresi 71. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Lut aleyhisselama gelen erkek, genç, delikanlılar şeklindeki meleklerden bahsedilmişti. Evet. O melekleri genç, delikanlı sanan o Lut'un kavmi, onlardan da kâm almak için hemen Lut'un evine koşuşmuşlardı. O da onlara demişti ki, bunlar benim misafirlerimdir, beni rezil rüsva etmeyin. Allah'tan korkun, yolunuzu Allah'la bulmaya çalışın. Dolayısıyla bu şekilde hareketler yapmayın. Beni de rezil rüsva etmeyin misafirlerim karşısında. Onlar da ona cevaben demişlerdi ki, Lut aleyhisselama şöyle demişlerdi. El alemin işine karışma dememiş miydik sana? Sen niçin karışıyorsun bizim işimize? Biz işimizi biliriz. Ne yapacağımızı biliriz demek suretiyle cevap vermişlerdi Lut aleyhisselama. Bugünkü dersimiz 71. ayetten itibaren aynı konuya devam ediyor. Kale haulâi benâti in kuntum fâilîn. Evet. Lut aleyhisselam, niyetli olduğunuz şeyi ille de yapacaksanız, işte bunlar benim kızlarım yerinde olan toplumun kadınlarıdır. Onlardan alın. Kendi kızlarını veya toplumun kadınlarını teklif ediyor. Erkeklerle işimiz ne olacak? Gelin benim evladım yerinde olan, kızım yerinde olan bu toplumun içerisindeki kadınlardan alın. Veya benim kendi kızlarımdan birilerini vereyim size, evlendireyim sizi demek suretiyle onlara bu teklifte bulundu. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ Evet. Melekler Lut'a, senin ömrüne yemin ederiz ki kavmin bu durumda seni hiç dinlemezler. Baksana, şehvetten gözleri dönmüş, sarhoşlukları içerisinde körcesine sendeleyip ne yaptıklarını bilmiyorlar diye cevap verdiler. Yani o derece şımarmışlar ki, o derece dengeleri bozulmuş ki, o derece sarhoş hale gelmişler ki, Lut peygamberin sözünü ve nasihatını dinlemez hale gelmişler. Melekler de böyle diyorlar. Senin ömrüne yemin ederiz ki, bu toplum, bu insanlar bu durumda seni hiç dinlemezler. Baksana bunların durumuna. Çünkü bunlar şehvetten gözleri dönmüş, sarhoşluk içerisinde körcesine sendeleyip ne yaptıklarını bilmiyorlar. فَاَخَزَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ Ve tan yeri ağrırken hak ettikleri azabın gürültüsü apansız onları yakalayıverdi. Evet. Lut aleyhisselama geceleyin müminleri al ve dışarıya çık demişti Rabbimiz. Bu memleketi terk et. Sabaha karşı da bu şekilde onların işi bitiriliverdi. Hepsi helak oldular, gittiler. Yerin dibine batırıldılar. Evet. İşte 74. ayet. Fece'alnâ âliyehâ sâfilehâ ve emtarnâ aleyhim hicâraten min siccil. Ve böylece şehirlerinin altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Yani memleketin altı üstüne getiriliyor. Sodom ve Gomorra denilen mıntıka. Altı üstüne getirildikten sonra ayrıca gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırılıyor. Takriben yarım masa büyüklüğünde taş. 60 santime 120-130 santim ve 40-50 santim kalınlığında. Bu tip taşlar yağdırılmış o toplumun üzerine. Hem yerin dibine batırılıyor hem de üzerlerine bu şekilde büyük büyük blok parçalar ve taşlar yağdırılıyor. Oraya gidenler görüyor. Deniz seviyesinden 300 küsur metre derinlikte olan bu mıntıkayı. Şu anda ölü deniz deniliyor oraya. El Bahrul Meyyit. İnsanların hiçbir şekilde su var ama içerisinde canlı yok. Su var ama üzerinde uçan kuş yok. Böyle bir yer gördükleri vaki değil. Sadece dünya üzerinde burası. Lut kavminin bulunduğu Sodom ve Gomorra mıntıkası. İçerisinde canlı yaşamıyor ve oradan hiç kuş dahi uçmuyor üzerinde. Ölü Deniz adı konulmuş. Binlerce senedir Ölü Deniz olarak tanınıyor. Dolayısıyla Rabbimiz onları yerin dibine batırdıktan sonra büyük büyük plakalar halinde, masanın yarısı büyüklüğünde blok taşlar yağdırmış onların üzerine. İnne fî zâlike li âyâtin lil mutevessimîn. Evet, şüphesiz bu kavmin de helak oluşunda, bu kavmin de işinin bitirilmesinde, işaretlerden anlam çıkarmasını bilen kimseler için çıkarılacak nice dersler vardır, ibretler vardır. Tarihe baktığımızda kimi kavimler Nuh kavmi gibi sular içerisinde boğuluyor. Kimileri yerin dibine batırılıyor bu kavim gibi. Kimileri rüzgarla yok ediliyor Ad kavmi gibi. Kimileri değişik şekillerde Allah'ın gönderdiği değişik ordularıyla yok edilip gidiyor. İşte burada da çok büyük ibretler vardır. Burada çıkarılacak nice dersler vardır buyuruyor Rabbimiz. Ve innehâ lebisebîlin mukîm. Ve şüphe yok ki Sodom ve Gomorra denilen o mıntıkalar, deniz seviyesinde 300 metreden fazla derinlikte olan bu kıssalar, bu şehirler, bu memleketler hala herkesin yol uğrağı olan bir yerdedir. Mısır'dan Yemen'e doğru giden ticaret kervanları buradan geçer. Burayı görürler. Yine Yemen tarafından Mısır'a gidenler burayı görür. Yani hepsi yol güzergahı olan bu mıntıkadaki bu insanların harap olan şehirlerini veya yerin dibine batan ve ölü deniz durumuna geçen o mıntıkaları bilmektedir. Evet. Herkesin gözü önünde yol uğrağı olan bir yerdedir. Bütün bu helak olan toplumların mıntıkaları. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîm. Şüphesiz ki bütün bunlarda inanan kimseler için ibretler vardır. İnanan bakar ki her su içerisinde canlı var, buradan için yok. İnanan her suyun üzerinde canlı kuşlar uçar, buradan için yok. Ama inanmayan aynen tabiri caizse öküzün trene baktığı gibi gelir ve geçer. İbret almaz. Burada Sodom ve Gomorra denilen mıntıkadaki insanlar niçin helak oldular? Niçin yok edildiler? Bunların suçu neydi? Bu göl dünya üzerinde niçin içerisinde canlı yaşamayan bir sudur? Düşünür ve ibret alır. İşte bu ibret alma işi de inne fî zâlike li âyeten lil mu'minîn. Ancak müminlere mahsustur. Müminler bundan ibret alırlar. Müminler bundan, inanan kimseler bundan ibret çıkarırlar. Evet, böylece bir toplum da yok olmuş oldu. Tarih sayfalarından silinmiş oldu. 78. ayet. Ve in kâne ashabul eyketi le zalimîn. Medyen bölgesinin ağaçlı vadilerinin sakinleri de gerçekten yaratılış gayesi dışına çıkmışlardı. Medyen'de yaşayan insanlar da Allah ve peygamber sözüne kulak vermemişler. Yaratılış gayelerinin dışına çıkmışlar. Dengesiz hareketler yapmışlar. Hoş hareketler yapmamışlardır. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُب۪يمٍ. Ve bu yüzden onları da hak ettikleri cezaya uğrattık. Evet, Medyen'deki insanların da Allah tarafından helak edildiğini biliyoruz. Allah onlara da gerekli cezaları neyse onu da onlara veriverdi. وَاِنَّهَا Evet, لَبِاِمَامٍ مُب۪يمٍ. Gerçek şu ki Lut ve Eykeliler kavmi de bugün dahi görülebilen bir ana yol üzerinde yaşamaktaydılar. Evet. Bütün insanların gelip geçtiği bir güzergahta hareket etmekte. İnsanlar hareket ettikleri bu bölgelerde hem Medyenlileri hem de Lut kavminin harabelerini görme imkanları var. Arap Yarımadası'ndaki insanların gelip geçerken bu insanların yaşadıkları bölgeleri tanıyıp bilip oradaki harabeleri görüp suçlarının ne olduğunu ve Allah'ın gönderdiği değişik bir felaketle yok edildiğini görme imkanları her daim var. Evet. 80. ayetten itibaren değişik bir toplum karşımıza geliyor. وَلَكَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ Evet. Aynen yukarıdaki anlatılan Lut toplumuna, yukarıdaki anlatılan Eykellere benzer bir toplum da işte yeniden karşımızda. Hicr ashabı. Salih peygamberin gönderildiği Hicr ashabı, Semutlular. Bunlar da bizim gönderdiğimiz peygamberleri yalanladılar. Peygamberleri yalan saydılar. Peygamberlerin yeryüzündeki mesajlarına kulak vermediler. Evet. Peygamberleri yalanladılar. وَاَتَيْنَاهُمْ اَيَاتِنَا فَكَانُوا اَنْهَا مُغْرَز۪ينَ Oysa onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi göndermiştik. Buna rağmen onlar ondan yüz çevirdiler. Kayadan deve çıkar mı? Evet. İstediler, Allah da müsaade etti, kayadan deve çıktı. Netice inanmadılar. Deveyi gözleriyle gördüler, elleriyle tuttular. Zaman içerisinde aralarında yaşadı ama o devenin aralarında yaşaması işlerine gelmedi. Müslüman olanların sayısı artıyor. Dolayısıyla deveyi ortadan kaldırması gerekiyordu ve kaldırdılar. Evet. Rabbimiz onlara bu şekilde mucizeler de gönderdi. Hicr ashabına, Semutlulara, Salih peygamberin kavmine de değişik mucizeler gösterdi. Ama onlar وَاَتَيْنَاهُمْ اَيَاتِنَا فَكَانُوا اَنْهَا مُغْرِز۪ينَ Ne zaman bir ayet görseler, ne zaman bir mucize görseler, hemen ondan yüz çeviriverdiler. Önceki toplumlar da yüz çeviriyordu, bunlar da yüz çevirdiler. Allah'tan, peygamberden, onun mucizelerinden yüz çeviriyorlardı. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Evet. Ve onlar dağları yontarak güvenli konutlar yapıyorlardı. Kendilerinden önceki toplumların rüzgarla helak edildiğini gördüler. Kendilerinden önceki toplumların yere batırıldığını gördüler. Sarsıntıyla yok olduklarını gördüler. Bunlar dağların içerisine şehirler inşa ediyorlardı. Rüzgara karşı dayanıklı, her türlü sarsıntıya karşı sağlam, koskoca dağların içerisine. Evet. Kendilerini güvende sanıyorlardı. Güvenli konutlar oymak suretiyle dağların içerisini şehirler haline getirmişlerdi. Bu şekilde kendilerini güya garantiye alıyorlardı. Ama فَاَخَزَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِح۪ينَ Evet. Sonunda bir sabah erkenden onları da hak ettikleri azabın gürültüsü yakalayıverdi. Bir sayha, bir çığlık, bir bomba onları yakalayıverdi. Evet, beyinleri patladı, kulakları patladı ve o sayhayla, o çığlıkla, o sesle, o bombayla adeta onlar da bir sabaha karşı yok olduğuna gittiler. فَمَا اَعْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlara ne malları mülkleri ne de kazandıkları hiçbir şey fayda sağlamadı. Evet, ellerindeki imkanlar, ellerindeki servetler başlarına gelen azabı önlemeye yetmedi. Kurtaramadı onları. Kafirlerin, zalimlerin hiçbir şekilde ellerindeki mal varlıkları ve sayısal çoğunlukları onları kurtaramamıştır ve kurtarmayacaktır. 85. ayet وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında olan şeyleri boş yere ve gerçek dışında bir amaçla yaratmadık. Hiçbir şey boş olarak yaratılmamıştır. Hayvanlar boş olarak yaratılmamış. Denizler, dağlar, ormanlar, şehirler, ırmaklar, nehirler boş olarak yaratılmamış. Hepsi Allah'ın yarattığı ve yerli yerince yaratılan ve boş yaratılmayan şeylerdir. Gerçek dışında bir amaçla yaratılmamıştır. Evet. Bütün bunların hepsi gerçek olarak Allah'ın çizdiği bir plan ve program dahilinde yaratılmıştır. وَاِنَّ السَّاَةَ لَاَتِيَةٌ Kıyamet denilen ahiret de mutlaka gelecektir ve olacaktır. İnanmasalar da insanlar mutlaka kıyamet gelecektir. İnsanlar inanmasalar da ahiret gerçeğini kabul etmeseler de mutlaka o gelecektir. Bir gün olup mutlaka gelip insanları bulacaktır. Fasfahis safhal cemil. Evet. Bunun içindir ki sen kıyamete inanmayanlara, Allah'a, peygambere inanmayanlara, Allah'tan gelene sırt çevirenlere aldırış etme. Güzel bir bağışlama ile bağışlayıver onları. Gürültü etme onlarla. Münakaşa etme onlarla. Ne yaparlarsa yapsınlar, sen onlardan vazgeçiver. Evet. Tüm peygamberler çok üzülüyorlardı. Çok sıkıntı içerisindeydiler. Niçin bu insanlar Müslüman olmuyorlar? Niçin bunca gayrete rağmen bunları Müslüman edemiyoruz diye. Ama netice Allah'ın dediği gibi oluveriyor ve iş bitiyor. İnne rabbeke huvel khallakul alim. Evet. Gerçek şu ki Rabbimiz her şeyin özünü bilen ve her şeyin gerçekten mutlak yaratıcısıdır. İnne rabbeke, senin Rabbin, yaratanın hayatını programlayan huvel khallakul alim. Her şeyi bilen ve her şeyi yaratandır. Her şeyin gerçek yaratıcısı odur ve gerçekten her şeyin özünü bilen, iç yüzünü bilen de odur. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Gerçek şu ki biz sık sık tekrarlanan ayetlerden oluşan yedili bir sure olan Fatiha'yı ve pek büyük Kur'an'ı sana verdik. O halde Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bir takım kimselere verdiğimiz dünyevi zenginliklerden yana gözünü çevirme. Sana inanmıyorlar diye onlar için üzülme, fakat müminlere kol kanat ger ve onları koru. Evet. La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum ve la tahsen aleyhim ve ahfiz cenahike lil mu'minin. Amerika şöyledir, İngiltere böyledir, Rusya şöyledir, mahallemizdeki inançsız olan falan kişiler şöyle zengindir, böyle konfor içerisinde yaşıyor. Evet. Müslüman gözünü dikmeyecek böyle şeylere. La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum. Bu dünyada onlara bol imkanlar verdik diye. İmtihan için Allah onlara belki bol vermiş olabilir. Konfor vermiş olabilir. İmkanları bol bol lütfetmiş olabilir. Kahrından mı veriyor, lütfundan veriyor bilmiyoruz. Ama bizim gözümüzü onlara dikmememiz gerektiği bize anlatılıyor burada. Vahfiz cenahike lil müminin. Sen çevrendeki müminlere, sen etrafındaki müminlere kol kanat ger, onları koru. Fakirlerle beraber ol, gariplerle beraber ol, müminlerle beraber ol. Mümindir, gariptir, fakirdir, mazlumdur ama bin tane, yüz bin tane, milyon tane kafirden, konfor içerisinde yaşayandan daha izzetli, şerefli, daha yücedir, daha iyidir o kimse. Ve kul inni enen nezirun mübim. De ki, evet, haber ver onlara, gerçekten ben apaçık söz söyleyip eğri yolun sonucundan uyarıcıyım. Tüm peygamberler aynı şekilde uyarmışlar. Apaçık uyarıcı benim. Kema enzelne alel muktesimim. Nitekim bölük bölük olanlara veya kendilerine indirilen kitabı parçalara ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmını reddedenlere de kitap indirmiştik. Evet. Yeryüzünde Allah insanların hepsine mesajını göndermiş, kitabını göndermiş, peygamberini göndermiş. İşte her dönemde bu şekilde peygamber ve kitap gönderme işi devam ede gelmiş. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عُظ۪ينَ. İşte onlar Kur'an'ı parça parça ettiler de bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadılar. Evet. Kur'an'ın bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyor adam. Kur'an'dan 500 kadar ayetin çıkarılmasını teklif ediyor kafir. İnanmayan kafir, Kur'an'dan şu şu şu ayetler çıkarılmalı diye liste gönderiyor. Sen kimsin, necisin? Böyle bir teklifi nasıl yaparsın? Ama yapıyor kafir. Kur'an'ı parça parça bölük bölük ediyor. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyen kafirler çıkıyor. Kur'an'da faizin yasaklığına dair ayet yoktur diyen kafirler çıkıyor memlekette. Kur'an'ı bölük pörçük ediyorlar. Kur'an tamdır, tam bir bütündür. Bu bütün bütünüyle birlikte kabul edilir. Veya reddedilir. Yarısını da reddetsen, onda birini, yüzde birini de reddetsen zaten kafir oluyorsun. Tamamını reddetsen yine kafirsin, değişen bir şey yok. Ama insanlar güya Müslüman görüntüsü sergileyip Müslümanlardan bazı menfaatler elde etmek için Kur'an'ı bölük pörçük ediyorlar. Paramparça ediyorlar, bir kısmına inanıp bir kısmına inanmıyorlar. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Evet, Rabbine and olsun ki onların hepsine soracağız biz. Kur'an'a inanmayanlara, kafirlere, müşriklere, ateistlere, dinsizlere, imansızlara, Allah peygamber tanımayanların hepsine biz soracağız. Amma kanu ya'melu. Evet. Bütün yapıp ettiklerini hesaba katarak soracağız. Her şey ortaya dökülecek. Yaptıkları, ettikleri her şey ortaya mutlaka dökülecek. Amma kanu ya'melu. Ne işledilerse mutlaka ortaya dökülecek. Fasda bima tu'mer ve ariz anil müşrikîn. Artık sen sana emrolunanı açıktan açığa bildir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir, onları kendi hallerine bırak. Evet. Biz doğruları söylemek mecburiyetindeyiz. Tüm peygamberler doğruları söylemiş, tüm peygamberler doğruları söylemek suretiyle hayatlarını bitirmişler. Kafalarına vururcasına. Evet. Fasta bima tu'mer ve arizan müşrikim. Allah'a ortak koşanlardan, şahısları, kurumları, kuruluşları Allah'a eş ve ortak koşanlardan uzak olmuşlar. Tüm peygamberler ve onların yolunda gidenler bu şekilde Allah'a ortak koşanlardan uzak kalmışlar. Müşriklerden, kafirlerden uzak durmuşlar. Ve Allah'ın emrettiği her şeyi de onlara aktarmışlar ve duyurmuşlar. İnna kefeynâkel müstehzi'in. Evet. Bu ilahi mesajı küçümseyen, onunla alay edenlere karşı biz sana yeteriz ey peygamber. Ebu Cehil, Ebu Leheb sana karşı gelebilirler. Seni eğlenebilirler. Sana değişik lakaplar takmak suretiyle bozuk şeyler söyleyebilirler. Ama dikkat et, biz sana yeterliyiz. Seni alaya alanlarla biz daima sana yeteriz. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مِا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Evet. 96. ayet yine müşriklerin Allah'la birlikte başka tanrısal nitelikler yakıştırdıkları şeylere ve kimselere tapanların durumundan bahsediyor. Onlar ki Allah'la beraber başka tanrısal güçlerin de var olduğunu sanıyorlar. Ama nasıl olsa gerçeğin ne olduğunu yakında öğrenecekler. Siz Allah'ın yanı sıra bunlarda da ilahlık olduğunu mu zannediyorsunuz? Olmaz öyle şey. Mutlaka yakında bileceksiniz. Suçlu olduğunuzu bileceksiniz. Cezalandırılacağınızı bileceksiniz. Dolayısıyla her şeyi bileceksiniz. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَض۪يقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Onların söylediklerinden dolayı göksünün daraldığını kuşkusuz biz biliyoruz. Peygamberler de sıkıntıya düştüler. İnsanlar yalanladılar, mucizeleri gördüler, yine deli dediler, yine sihirbaz dediler. Dolayısıyla onlar da insan olması hasebiyle kalpleri daraldı, sıkıntılı anlar yaşadılar. O kafirlerin, o müşriklerin sözlerine karşı sıkıntılı anlar yaşadılar. Evet. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَض۪يقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Biz biliyoruz ki bu kafirlerin sözlerinden dolayı sen sıkıntıdasın. Kalbin daralıyor, içim daralıyor. Sıkıntıdasın ama bizim haberimiz yok zannetme. Hepsinden haberimiz var. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ Evet. Fakat sen yine de Rabbinin yüceliğini, sınırsız kudret ve gücünü tüm eksiksiz övgülerle an. Onun huzurunda, teslimiyet içinde secde edenlerden ol. Rabbine yalvar yakar, yaratanın O, hayat veren O, imkan veren O, her şey O'nun elinde. Güç ve kuvvet O'nun elindedir, ondan başka güçlü yoktur, olamaz. Öyleyse, fesebbih bihamdi Rabbik, Rabbini överek tesbih et. Dilinden düşürme. Onun büyüklüğünü Allahu Ekber diyerek dilinden düşürme. Subhanallah diyerek onu her türlü eksiklikten, her türlü noksanlıktan uzak olduğunu bil ve bildir. Ve küm mine sacidin, sadece onun önünde eğil, sadece onun önünde secdeye kapan. Onun dışında hiçbir kimseye, onun dışında hiçbir kimsenin önünde secdeye kapananlardan olma. Son ayet-i kerime Hicr suresi 99. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîm. Rabbine olan kulluğunu, ibadetini ölüm sana gelip erişinceye kadar da devam ettir. İleride iyi bir Müslüman olurum demeye kalkma. Büyüyünce, yaşlanınca, şu işleri bitirince iyi bir Müslüman olurum, kulluğa başlarım demeye kalkma. Her an Müslüman ol. Müslüman beşikten mezara kadar Müslümandır. Hele akıl bali olduktan mezara kadar ki hayatı her an Müslüman olmak mecburiyetindedir. Çünkü ölümün ne zaman gelip de onu yakalayacağını bilemez. Öyleyse vâbud rabbeke hatta yetiyekel yakîm. Ölüm sana gelip seni yakalayıncaya kadar sen ibadete, kulluğa devam et diyor Rabbimiz. Hicr suremizin 99. ayetinde de bu gerçeği bize bildiriyor. Emekli olunca iyi bir Müslüman olacağım. Okulu bitirince, ticarethaneyi çoluk çocuğa devredince iyi bir Müslüman olacağım. Hacca gideceğim, namaza başlayacağım. Veya şunları yaptıktan sonra iyi bir Müslüman olacağım, iyi bir kul olacağım. Bunlar şeytanın aldatmacası. Gel, bugün Müslüman ol. Çünkü yarım saat sonra ölüm seni yakalayabilir. Ölüm seni yakaladığında Müslüman olarak yakalasın. İşte Rabbimiz Hicr suremizin 99. ayetinde de bu gerçeği bildiriyor. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîm. Sana ölüm gelinceye kadar sen ibadete, kulluğa devam et. Allah'ın yolunda olmaya devam et. Bugünkü dersimizde de Hicr suremizin 71. ayet-i kerimesiyle 99. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suresine devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.